Radio Malta ji prezenta il-verdet tal-istoriċi. Inkontri ma' storiċi u riċerka tagħhom. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Jiena Sergio Grech insellem lis-semija ta' Radio Malta mill-ġdid nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Llum nieħu gost inlaqgħakom ma' Father Dr. Nicolas Dublé se nitkellmu dwar il-kontribut tiegħu fil-qasam ta' l-istorja u hemm possibbli nitkellem dwar ix-xogħlijiet kollha li għandu ma' kif dejjem nagħmlu fi programmi bħal dawn intukom ftit toma anki bit-tama li dak li jkun imur anki jfittex u jaqra ix-xogħlijiet tal-mistiedna tagħna. Kif dejjem ngħidulkom huwa importanti għaliex le anki li nissapportjaw l-awturi u r-riċerka tagħna u r-riċerkaturi tagħna, skużawni. Father Nicolas fil-fatt huwa wkoll l-arkivista tal-Kurja u lettur anzjan fl-istorja tal-Knisja fil-Dipartiment ta' Teoloġija fl-Università ta' Malta. U forsi nitlaq minn din ir-riflessjoni żgħira, Father. X'ġibdek lej l-istorja? Mela, kif qed qabel kollox jiena saċerdot u għalkemm minn meta żgħira kont miġbut lejn l-istorja u lejn l-arti, ġifieri kienet ġibda kważi naturali, ma nafx nispjega, titwieled biha naħseb. Imma kien propju it-talba tas-superjuri tiegħi li jitalbu nistudja l-istorja tal-Knisja kif qaddist, jiġifieri setgħu talbu nistudja xi ħaġa oħra, u kont naċċetta bil-qalb naturalment, jiġifieri mbagħad. Jisu bekk spiċċajt din il-linja ta' xogħol, mhux biss passjoni, mhux biss interess personali, imma anke l-imġunata saret ħaġa waħda mill-vokazzjoni anke saċerdotali tiegħi. Inti studjajt il-Gregorjana mhux hekk kellek ċerta formazzjoni. Ekku, kif ordnajt saċerdot iktar minn 16-il sena ilu issa. Is-superjuri tiegħi dak iż-żmien kienu talbuni li bħal numru ta' sħabi inkompli studji tiegħi ġewwa Ruma, tawni dil-opportunità. Anke dell'esperienza, esperienza tal-kattoliċità, tal-knisja, tal-universalità, u kelli xorti nistudja anke bħal ħafna minn sħabi f'waħda mill-eqdem universitajiet ekklesjastiċi, proprju fl-Università l-Ġiżwiti, fejn hemm tradizzjoni kbira, ġifieri hija l-unika università rumana storika li għandha fakultà tal-istorja u tal-beni kulturali apposta. Ġifieri l-istorja ma jistudjawix biss. Anzi, ma jistudawix bħala qasam, bħala dipartiment fit-teoloġija, imma l-istorja bħala xjenza kif tiġi studjata f'kwalunkwe università anke sekolari oħra. U inti għażiltu x'hekk suġġett partikolari nixtieq tkellimna ftit. Ekku, l-istess jiġifieri naturalment waqt wieħed jibda l-kors pjuttost twil, tliet snin kien dak li wasal għal dak li jdu l-liċenzjat aħna l-masters biex niftehmu. U konna mħeġġi nażlu suġġett li fuq nixtieq nispjaċċjalizzaw. Niftakar kien hemm professur Żagħżugħ li għattirani anke l-istil tiegħu x'importanti ħafna naturalment li wieħed anke jħossu tajb ma' min irid jaħdem. U kien indirizzani biex nibda nistudja r-rapport ta' diplomazija, relazzjoni internazzjonali bejn santa sede u l-pajjiżi. Proprju fl-epoka kontemporanja, ġifieri fis-seklu 19, fis-seklu 20. Kont studjajt figura interessanti ħafna, importanti fil-bidu tas-seklu 20 fid-dinja ekklesjastika, fid-dinja rumana, li kien il-Kardinal Gasparri, li kien l-awtur fost l-oħrajn, wieħed mill-awtur prinċipali tal-kodiċi ta' dritt kanoniku tal-1917. Naturalment l-interess tiegħi kien dejjem fir-rwol tiegħu bħala segretarju tal-Istat. Segretarju tal-Istat huwa dak sal-lum. Hija dak id-dipartiment nistgħu seħulu aħna qisu ministeru biex nifhmu li joħsieb fost aspetti oħra r-relazzjoni l-affarijiet barranin, r-relazzjoni internazzjonali fiż-żmien partikolari ħafna għaliex naturalment kien hemm l-hekk imsejħa kwestjoni romana għaddejja ġifieri li Papa Piju Disa daqs 50 sena qabel fl-1870 kien tilef sforz tal-unità tal-Italja l-aħħar elementi li kien fadallhom l-istat pontificju. Ġifieri il-Papa tul l-istorja kien mhux biss il-kap tal-Knisja Kattolika, figura spiritwali, imma anke ma' żmien ħarwol, minn żmien ġifieri mid-dinja klassika tardiva, ċertament miż-żmien medjevali, anke bħala prinċep lokali bħala kap temporali ta' stat li kien iċ-ċentru tal-Italja. Dan l-istat temporali spiċċa fl-1870 bil-proċess ta' l-unità tal-Italja. Ġifieri konna kien l-istantiżeka ta' għaddi f'dak iż-żmien kien iż-żmien anke li kien jinteressa lili tal-gwerra l-kbira. U għalhekk kif ħataffettwa il-fatt li l-Italja daħlet fil-gwerra di kienet dibattuta ħafna din il-kwistjoni u jekk it-tmim tal-gwerra trattat tal-paċi kien se jġib xi tip ta' riżoluzzjoni għal din il-kwistjoni li kienet taffettwa lil kattoliċi madwar id-dinja li x'kienu jħarsu lil il-Papa u jaraw qisu priġunier, priġunier u ddikjara li nifsu priġunier il-Papa ma kienu joħorġu qatt wara l-elezzjoni tagħhom minn dak li aħna jdulu il-Vatikan, ma kienx l-istat tal-Vatikan sewwa, is-Santa Sede dejjem baqgħet teżisti. U fil-fatt imbagħad għamilt anke d-dottorat, xejn? Id-dottorat kompletu mal-istess professur, mal-professur Regoli li għadna kelli xorti jiena anke ħaġa li għenitni ħafna anke fil-ħajja professjonali tiegħi inkompli naħdmu flimkien, xprunani biex inkompli nistudja dan is-suġġett. U kien qisu l-missier li kellu numru ta' dottorandi li studjaw din għall-kongregazzjoni partikolari fi ħdejn segretat l-istat li kienet ta' affari ekklesjastiċi straordinari. Relazzjoni bi knisja u stat fl-aħħar mill-aħħar. Insomma, u kien beda PU 7. U mbagħad l-istudenti tiegħu aħna bqajna studjaw l-pontifikati ta' seklu 7 u seklu 20. U jiena kont għażilt li nistudja anke peress li kont dejda l-Kardinal Gasparri propju l-pontifikat ta' Benedett 15 tal-Papa Benedett 15. Papa importanti ħafna għaliex propju għall-Papa li l-pontifikat tiegħu kien più o meno l-gwerra l-kbira, l-ewwel gwerra dinjija u id-dinja qed tipprova toħroġ qed tipprova tirkupra l-lega tan-nazzjonijiet, qed tipprova tirkupra mill-ewwel gwerra. Huwa perjodu importanti ħafna għad-diplomazija tas-Santa Sede għaliex l-Santa Sede tieħu rwol li għad għandha sal-lum fl-opinjoni tiegħi fid-dinja kontemporanja. Aħna għexna dan qed ngħixu dan iż-żmien fejn il-Papa għandu rwol importanti fuq il-mejda tal-paċi bħala medjatur tal-paċi. Il-prinċipji jisom jiġu stabiliti b'mod partikolari għall-epoka kontemporanja propju f'dan il-pontifikat. Prinċipju mbagħad l-Santa Sede qed timxi magħhom kemm f'dan il-perjodu kemm fit-tieni gwerra dinjija u anke fil-perjodu tal-gwerra fredda u sal-lum il-ġurnata nistgħu ngħidu. U naħseb dak kien pjuttost arkivju ġdid għall-Malta u x'hekk bħala riċerka. Bħala riċerka naturalment bħala riċerka f'dan il-qasam hija linja partikolari ħafna. Fil-kas ta' Malta fuq livell internazzjonali l-istudji tiegħi dak il-perjodu tad-dottorat anke peress studjajt Ruma u dan kien fuq fil-qasam internazzjonali nista' ngħidu dak kważi qasam is-sej tal-Malta. L-interess f'Malta għalkemm dejjem kien preżenti, dejjem kont ngħid issa meta nerġa' niġi lura. Imma nsertajt li fis-sala ta' dan l-arkivju arkivju partikolari ħafna mhux dak li kont seħ l-arkivju sigriet jew l-arkivju apostoliku ma' parti mis-sistema għax segretarju stat għandha l-arkivju storiku tagħha. Hija tfaċċata tiegħu. Hija tfaċċata tiegħu. Bibżajr. Bibżajr. F'dan it-torri. U naturalment meta qed nagħmel dottorat imbagħad l-ewwel sentejn taf kif huwa perjodu intensiv ta' riċerka. U kont ngħaddi si attwal kuljum fl-arkivju. U ħdejja kien hemm dak li sar ħabib tiegħi insomma, li kien qed jistudja propju r-relazzjoni bejn is-Santa Sede u l-Gran Brettanja. Li kien perjodu importanti ħafna. Nassumi Lorenzo Butrunjo, xe? Ekku. Għamilt il-homework. Ekku. U konna nitaf kif kull-jum, nistudjaw mejda di mejda, ġviri ġurnata, jgħaddi ġimma, jgħaddi xar. U għaddew sentejn. U niftakar kontetlu ma dana minnaħa ta' fuq tal-Italja. Ma kif da? Kiet jistudjaw ma professur, kiet interessa ħafna politika internazzjonali tal-Gran Brettanja. Sawa. Kien mill-Kattolika ta' Milan. U kien fil-Kattolika ta' Milan. U kien għalli isma, kien għalli ta' fil-ġejda l-anniversarju ta' Don Mauro Caruana. Propju ġifiri konna naħseb fl-2014. Jew l-2015, insomma. Fl-2014. U għalli isma, għalli aħna qed nistudja qed interessa l-kwistja ta' Strickland u dan, veru l-kwistja ta' Malta jien, dil-biċċa xogħol, għax ma nagħmlux xi ħaġa. U d-debut tiegħi għaw Malta kien għaliex għamilt is-seminarju kollu kif spiċċajt is-seminarju ordnet qassis ftit żmien għamilt, ġifkemm spiċċajt il-liċenzja ta' Malta. Mbagħad mort mill-ewwel barra. Ma kelli l-ebda kuntat, ġifieri qatt ma kont ħalt f'arkivju għaw Malta, ma kelli l-ebda kuntat mad-dinja storika u kulturali għaw Malta għaliex. Konti għaxim kienieħor. Konti għaxim kienieħor. U niftakar konti nżilt Malta, nasib għal-vaganzi, mort l-arkivu tal-Kurja, kienem għat kienem Monsignor Buzuttil, dak iż-żmien, minn San Ġuljan, u kien lej l-aħħar ġifiri propju kien ħallina f'dak f'dawk iż-żminijiet. U kienem Lorenzo Zara. Nawver, nsellmu l-memorja. Lorenzo Zara, naturalment, nsellmu l-memorja tiegħu, bniedem li ta' tant kontribut kbir. U da ħagost, u għednara ħanamlu, kien l-anniversaj tal-ħatta ta' Don Mauro. Ta' Don Mauro, da' Mauro Caruana, ma' kien semmi ħat, ġifir, ġdana u għed minn dawk, bħal Benedetto 15, u għed minn dawk il-figuri sfortunati li, tant kien persona kbira, ma' tant kien persona kbar warajħ, u tant kien kwistjonijiet li. Jew jissemma biss ma' Strickland, u ver. Jew jissemma biss ma' Strickland, propju ma' Strickland jissemma, ġifir, Don Mauro. Kien anke isqof kontestat ħafna, isqof libata, isqof li kien isuħ jisu barra, għax kien ġabuħ minn Fort Augustus, ġifiri, iktar il-bot, postaw xie ġibuħ, propju mill-limitu tal-Skozja. U da spiċċaw Malta, kien ħalla Malta żgħir, u kien jakkużaw di għalma għatma fehem l-ambjent Malti. U akkużaw minn kollox u kien l-Ingliżi u li kien ħabib ta' Strickland, u mbagħad naturalment. Strickland kisret relazzjoni ġifiri. U niftakar l-ewwel attività konna milna kont ġbart litri pastorali ta' Don Mauro u għedna namlu tip ta' konferenza insomma, commemorative evening fil-katedral. Fil-katedral, kontenni. Fil-katedral. U l-unika ktib interessanti ħafna kien ta' Katania. Ta' Cesare Catani. Il-fatt u kien mar Cesare, imma kienu zaħ naħseb għal skopijiet oħra l-arkivi, ma kienx daħal fid-dettalli tħalt inti. Eħe. Ma nafx kemm laħa ra dawk ta' Santa Qasta ma kienx ilhom miftuħin. Ma naħsibx. Naħseb li kien bena fuq l-Ingilterra. Jew ra xi ħaġa oħra għaliex dawk kien għadu kien finfetħu. U Cesare kien ġa naħseb li ħallina. Naħseb l-unika ktieb prinċipali ma nafx ġifieri. Fuq tiegħu dak naf jien dak studjajt. Dettaljat ħafna ma font importanti għal u bilanċat immens. Interessanti kif għażel it-trattat tal-Lateran fuq il-faċċata. Il-ktieb huwa f'dak il-kuntest naturalment għaliex dak kollu jiġri mbagħad ma pjuħdax ta' Strickland naħseb li għalhekk kien għażel dak ir-ritratt. Insomma, intant konna minna dina serata komemorattiva fil-katedral, kont ninżel tal-ħabib tiegħi, ħabib tiegħi kien tkellem iktar fuq relazzjoni diplomatika bejn Malta u Sant bejn mhux Malta dak iż-żmien bil-Gran Brittanja u Santa Sede fir-rigward ta' Malta. Għaliex din importanti ħafna ġifier Malta kien test case, mod speċjali fis-seklu 19. Intant mhux Malta, x'kwistjonijiet ma' Malta, mal-Knisja f'Malta l-Ingliżi dejjem għadu attenti ħafna li ma jħolqux. Imma kif ħadd ifforma u kif il-policy imperjali ta' fetwa l-Kattoliċi fuq livell internazzjonali dik l-interessa Santa Sede kien. Jiġifieri u għamilna il-commemorative news, dak kien id-debut tiegħu Malta insomma, Don Mauro erġgħet qajjim dak iż-żmien fuq Don Mauro kulma konsept jien barra dan il-ktieb kienu profili biografiċi li kien għamel Michael Gallia. Michael Gallia, minn għaw nsalmulu. Nsalmulu, Michael, minn li bil-omo riveru, għadu jahdem fil-fat. Għadu jahdem. Ironikament. Michael Gallia, naħseb fil-leħen s-sewa. Mija. Iġifiri dawk l-unika ħaġa li kien għamil, nisakar xie ritratti konna tlabna lilu dak iż-żmien u għamilna dil-ħaġa. Insomma, intant, iż-żmien kien għaddej, jiena fl-istess żmien kien qed studja arkivistika wkoll fl-Iskola Vatikan hemmhekk. Fost affarijiet oħra ġifieri u wasal żmien li niġrura Malta, propju 10 snin ilu. 10 snin ilu, għadda 10 snin. Mendu ġejt lura Malta u kif ġejt lura Malta kont qed neqtel lest id-dottorat, l-aħħar sena qishom il-tamina u Malta. U mill-ewwel insomma l-għada li wasalt Malta f'Mejju tal-2015 is-superjur tiegħi. Kienu talbuni mill-ewwel li nieħu f'idejja l-arkivju. U niftakar il-ġurnata qisu sal-lum taf kif dawk kienu mument li jistampawk li jimmarkawk Mort, insomma, kanna din laqa l-ulmessa l-arkivista, l-ulawar wall li kelli, u li għadni naqdi, l-arkivista. U mort fl-arkivju, tħalti fil-sala tal-arkivju, isfel. Kien għadu isfel, u vera. Isfel. Lorenzo Zara għamin postu, għalli titpoġġijaw, għetlu leħ Lorenzo, għetlu poġġi fejn inti. U morna nfittxu mejda, morna nfittxu mejda. U minn dak iż-żmien, insomma, jien kont qed nispiċċa d-dottorat, minn dak iż-żmien bil-mod il-mod Lorenzo kien mentor li introduċċini għal niftakar il-parir tiegħu kien qedlu sta se nagħmel jien. Qedlu tistix il-fondi il-fond ma nafux. Għalli issa bil-mod aqbad il-kaxxi, għażla, iftaħ u wara. Dak li għamel Lorenzo Zara. Lorenzo Zara u nies bħalu kellhom dal-element ta' kurzita qawwija, spirtu ta' servizz, spirtu servizz, komplut lejn l-istorja ta' pajjiżna, l-istorja tan-nazzjon tagħna, li kollox kien jinteressa. Ma studjax akademikament imma millat liħu. Kien ibelħek, vera. Ibelħek servizz, li kien enċiklopedija ambulanda, vera. Tpoġġi bil-qiegħda u tgħidlu ma Lorenzo qatt iltqajt, jiena ma kellix ix-xorti ġifieri nagħmel istess mistoqsijiet il-Busuttil. Manka Busuttil, ħadem ħafna ġew kienu nies Busuttil ra trasferiment tal-arkivju tajjeb ngħidu mill-kurja tal-belt, mill-kurja propja għal dik li qed insejħ l-Każa Manresa jien, ġifieri għall-kurja fejn tinsab illum li kien is-seminarju. Ġifieri u dawn tista' taħseb ġifieri daw spiċċaw li jikkatalogaw fatafjun karti li waslu hemmhekk forma kien hemm l-arkivju li dejjem kien jinsab bħall-arkivju tal-kurja, ma kien hemm ħafna materjal li għal żmien twil kien fir-remissi li salva mill-epoka tal-kavalliri u li dawn jiġifieri inventarjaw bimħabba kbira lejn dak kollu li huwa Malti. Is-sinti għandek rettu wkoll x'jekk li ċaqlaqt il-post għandkom illum post iktar komdu fil-kurja u vera u anke ħaddiema. U mbagħad minn hemm insomma kien hemm Monsignor Gatt wkoll minn hawn Selmulu wkoll u kien għalli għara għan introduċik ma nepotija li hija konservator prinċipali tal-karta u anke ma Ġona Bela li kienet qed tagħmel diġà l-proġett tal-arkiv notarili u kienu l-introduzzjoni tiegħi insomma bil-mod il-mod. Bdejna nikbu anke leġiżlazzjoni partikolari għax ma kienet nieqsa ġifieri regolament tal-arkivju, allura mbagħad iltqajt ma' Charles Farrugia li arkivista tal-istat nazzjonali u bdejna nibnu din ir-relazzjoni. Ġifieri is-sala kienet diġà jarmarkt fuq sfortunatament ġifieri għadna qed naħdmu fuqha naturalment, imma u bdiet tinbena struttura Lorenzo beda insomma kien diġà. Naħseb jekk ma kienx għalaq design kien qribhom ġieri għax baqa' jiġi well into his 90s. Ningrazzja l-bambi. Minn hemm bdejna insomma, minn hemm bdejt. Semmejt il-Każa Manresa, sakemm qed joħroġ dan il-programm anki vera. Ħriġtu ktieb interessanti sabiħ ħafna wkoll dwar dan il-post. Mbagħad jien naturalment fl-istess jien kont spiċċa d-dottorat, kien fadal li sena. Ġifri qed naħdem fuqu, qed insirna fl-arkivju, qed insirna fid-dinja tal-istorja, d-dinja kulturali għaw Malta, aħna familja kbira, familja sabiħa, qed għandna nies li jaħdmu f'dan il-qasam. Bil-mod il-mod, naturalment ukoll qabel anzi, qabel dejjem kien relazzjoni tajba ħafna, naturalment dejjem xprunani ħafna Dun Juan Nazzopardi li nsellmu l-memorja tiegħu. Dun Juan kien kuntent ħafna li ġa qishom b'xi mod indenjament. Raw kontinwazzjoni. Dejjem xtaqlu kien hawn saċerdot li jieħu fuq dan l-impenn. Ġifieri u kelli nkun jien id-Divina Providenza u Superjuri hekk ippermettew. Naturalment, mbagħad jiena bdejt interessa ruħ anke fil-bini, li qed naħdem fuq ma'stax ikun ma dan xi ngħid hekk nara siġri interessani ġifieri. U naturalment kollezzjoni mill-isbaħ, bini mill-isbaħ. Il-pittura. L-arċis of nifsu jittinteressa ħafna l-arti, allura kelli l-backing. U bdejna nipprova nsibu forma sa' sponsorship biex dak kollu li taqbil naħallew nibdew anke nirrestawra nikkonservaw. U saru proġetti kbar ġifiri fil-bini anke permezz tal-amministratur, Mr. Michael Pacharos, dejjem bir-rieda u l-backing u s-support ta' Monsignor Arċisqof. U f'dawn l-10 snin jisu li provajt nagħmel flimkien ma' sħabi naturalment u għalli trasformaw dan il-post li naturalment kien dejjem storiku u dejjem nagħti l-importanza tiegħu. Imma li forsi għal ħafna żmien ġiet trattat bħal uffiċċji u ftit apprezzajnih għall-valur storiku, artistiku tiegħu. U allura li bdejt nagħmel 10 snin u anke bejt ieħor li bdejna dawn ir-restaw bil-mod il-mod u lillum anke permess ta' proġett ta' riċerka nexxina nippubblikaw l-ewwel ktieb l-ewwel ktieb in assoluto jien qatt ma sibt ktieb fuq dan il-post. Tant fadal ħafna xi wieħed jistudja u fadal ħafna xi wieħed jippubblika. Li dan il-ktieb imiss biss Casa Manresa il-Floriana House of Formation semmejtu. Imiss biss il-witch għaliex kien nagħmlu għażla ta' tematiċi u għażilt li iktar nenfasizza l-erwoq Ġiżwitiċi, l-erwoq tal-bini bħala dar tal-irtiri tal-Ġiżwiti. Ekku, u aktib sabiħ, anke kif jafu jagħmlu l-pubblikaturi kajt m'aħniex qegħdin nagħmlu riklam daqshekk għaliex nħossuha anke dmir tagħna fader li nippromovu u vera dak li hu tagħna għax huwa importanti. Huwa importanti ta' dan is-servizz għaliex anke b'hekk iddokumentajna anke ċertu restaw li sar u nixtieq li jkun bidu ta' serja x'hemm fejn tippubblika anke iżjed fuq dan il-bini. Ekku. Intant, ġifieri, intant imbagħad bil-mod il-mod kienet bdew jistednuni nagħlem xi lectures fl-Università ta' Malta. Interessanti li kont bdejt b'suġġett għaliex kont fil-bord tal-arkivju tal-Imdina li dun ġewwa mill-ewwel daħħalni fih u dana l-Imdina għandna l-Mario Gawċi servizz kbir ta' tant snin, li qed jagħti dan is-servizz il-Dr. Peter Caruana Dingli li wkoll qed jagħti dan is-servizz. U dunġwan ħalla bord b'saħtu. U niftakar kien hemm William Zamit li kien head of department ta' dak iż-żmien tal-Department tal-Library Sciences. U kien qalli isma' kien qalli tgħallem xi kors fil-paleografija. Qedlu paleografija studjajta jien naturalment kemm anke fejn kont il-Gregorjana u kemm fl-Iskola Vatikana. Ma m'inhiex medjevalista. Kien qalli u le qalli minn dak dan jkun bachelor course, kien hemm niftakar dak iż-żmien kien hemm naħseb kien masters diġà fil-militensja. U tajt l-ewwel kors u kien l-ewwel kors li tajt. Ma kienx eżattament fil-qasam prinċipali, mhux kif aħna Malta ikollok tibda mhux dejjem ma kienx fl-epoka kontemporanzi bdejt. U kien l-introduzzjoni tiegħi anke għall-Università Malta. Father Conrad Grech, li kien anke lecturer tiegħi, mentor tiegħi, meta kont nistudja hawnhekk, mill-ewwel introduzzjoni anke fid-Dipartiment tal-Istorja. U anke mbagħad ma' żmien beda jdaħħalni jiżdied biex naħallem anke l-istorja tal-Knisja li kien is-suġġett tiegħi prinċipali. U fil-fatt ridt insemmilek proġett interessanti li kontu għamiltu dwar iż-SE li hemm anke pubblikazzjoni marbuta miegħu nixtieqek tiftaħ ftit dwaru. Ma nix ħafna ħin tal-aġeb għaliex il-ħin jaħrab tiskan. Dwell dinessi interessant mela. Intant mbagħkom bdejt l-Università ta' Malta bdejt nagħlem. U bħala università naturalment u anke bħala djoċesi, anke kien mad-dawra taż-żjara tal-Papa Franġisku, dejjem qed nixtieq nagħtu l-enfasi ta' dak li għamilna minn aħna. U li għamilna minn aħna l-Malta ma sax ċifriet il-Malta mill-Baħar Mediterran. Jiġifieri llum din hija linja ta' riċerka qed tiżviluppa ħafna anke din ir-rabta bejn universitajiet fuq iż-żewġ ħadd dan il-baħar mhux biss l-Ewropa imma anke n-Nord Afrika jalla nibqgħu niżviluppaw. Jiġifieri anke fuq livell istituzzjonali l-università. U intant il-professur tiegħi barra u l-kollegi tiegħi b'hemm Malta konna kellna grupp ta' riċerka li twaqqaf iż-żmien il-COVID kif bdew jinfetħu għal-isfurtament infetħu eżatt lejli li faqqet il-pandemija il-arkivi tal-epoka tal-Papa Pio XII. U kellna u għatanna proġett ta' riċerka sejħ Occidentes li l-enfasi tiegħu li jistudja l-Oċċident għaliex forsi sar iżjed enfasi fuq l-Orjent anke minħabba l-gwerra fredda. U niftakar kont sintom Malta biex aħna nagħmlu xi ħaġa anke fuq l-ambjent tal-Mediterran għaliex kenna propju infittxu biex naraw dal-pontifikat twil tal-Papa Pio XII jekk ħallix impatt u naturalment saħħa u ħafna qed nitkellmu fuq l-epoka ta' dekolonizzazzjoni u allura kif bdejna nħarbtu ftit il-ħamrija bdejna nindunaw li hemm ħafna li wieħed jista' jistudja. U kien sar symposium għaw Malta ġifiri bejnietna bej ftit riċerkaturi minn madwar il-Mediterran minn diversi universitajiet. Jiena niftakar kif nagħmel dejjem kont lajt dokumenti taf kif tagħmel mostra żgħira. Dejjem ħaġa sabiħa. Toħloq xi ħaġa anke l-pubbliku ġenerali. Mhux żomma speċjalistika wis għax qed iżomm teżor għalik. U konna għamilna anke lejli ta' konferenza għan-nies u hekk. U għamilna dan. U kien ħareġ volum, kien ħareġ volum mal-każa editriċi li naħdmu magħha ġewwa Ruma. Studium din għandha storja sabiħa ħafna għaliex kienet ġiet kreata fl-epoka bejn żewġ gwerer anke biex il-Kattoliċi. Kien perempju pubblika fija Montini jisom Demokristjani kollhom fej pubblikaw hekk f'epoka fejn kien hemm ċert restrizzjonijiet ma' politiċi. U baqgħet dan u tippubblika ħafna fl-istorja din, ġifier hija dar speċjalistika ħafna. Hemm sensijiet. Hemm sensijiet sħaħ, ġifier għandha tradizzjoni. U niftakar u baqgħet kurajna jiena kont ittrattajt fuq Malta. Jekk niftakar sew. Hemm Simona Zoppardi u xi. Simona Zoppardi niftakar eħe kienet iva, konna trattajna fuq Malta u konna trattajna għax issa tant tafkiru għati kulli problema. Ma jekk mhux sejjer żball fuq il-kwistjoni politiko-reliġjuża. Ekku. Ġifieri, kwistjoni li jiena ifhem sfortunata ħafna drabi aħna xikultant ngħid imma għadna mhux preparati, għadna mhux preparati naf li anke inti studjajta ħafna, għadna mhux preparati niddiskutuha bis-serjetà. Naħseb li aħna preparati li aħna maturi biżejjed. U li mod kan kif nipproċċjaw jiena ħoss li aħna niftħuha iżjed biex nifhmu iżjed fil-kuntest wies għax mhux oġġett li ġaraw Malta biss, ġifieri biex tifhimha, tifhem anke l-background iżjed wiesa tal-personaġġi. Intant, u pubblikajna fuq hekk, u ġi pubblikat dal-volum. U hija linja ta' riċerka di tal-Mediterran li qed nenfasizzaw ħafna, anke bħala fakultà. Tagħmel ħafna Intant kont niftakar mort Erasmus anke id-Dalmazja u hemmhekk konna trattajna fuq linja kompletament tafkaw Malta kważi jitolbuk tikteb ftit fuq kollox insomma, fuq ta' reġjeżità popolari u anke r-rabta tagħna ma' San Pawl għaliex hemm il-kwistjoni San Pawl x'marx hemmhekk jew ġi xaw. U anke hemmhekk suppost għandu jiġi pubblikat fuq l-istess linja tal-Mediterran, ma kien iżjed religious cults, religiosity, affajt oħra, insomma, sta' tratta darb'oħra. Roset, nawguralek u veru darb'oħra li disgrazzjatament il-ħin ħarbinna, ma kif dejjem nagħmlu anke dan il-programm dak li jkun forsi anke nqabdu ftit toma ta' dak tal-missident tagħna u tax-xogħol li huwa jagħmel. Grazzi ħafna lill-Father Dr. Nicholas Dublet, l-arkivista tal-Kurja kif għadna u lettur ukoll anzjan fil-istorja tal-Knisja fl-Università ta' Malta. Tajjeb ngħid ukoll li anke mill-librerija mill-paġna online tal-librerija tistgħu issibu anke ħafna minn dawn l-istudji ta' Father Nicholas ħafna drabi l-aċċess huwa miftuħ ħafna drabi eżatt. Jiġifieri m'hemmx għalfejn passwords u komplikazzjonijiet oħra. Grazzi ħafna mill-ġdid. Grazzi Father. Nirringrazzja wkoll lil Gordon Caruana li ħassieb il-bilanċ tekniku niltaqgħu tmien tiem oħra. Nselmilkom. Smajtu il-verdett tal-istoriċi. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.